Ik hou van het strand. Andere mensen houden van bergen of bossen. Weer andere mensen houden van het leven in de grote stad. Wat vindt u het leukst? En vertel ook waarom.